دولت تغیی ورن پلتا ہو سو جداوی سوچ میں زین وار لے رکا اگا یو دم وار لے رکا خود دی پلوی مولی سے برا رہے اچھی گڑی دا اگا چار چوبے تن نور اچھا سا خچو دول او باجا ناغود کر دلان نکیس میں دیسی پکینا سا زنگمی افتدار کرے سی اگر پتی گئی پور سے ایش نگون خدای پاک از بکر کن نور تک آسمان تاو خاصا در سنگا چل لے خوشا خیلان کو نزولی ہوئی نکانا خیو کر کے سرائنا سے سنگٹ اللہ گول لے یہ سر بل مر گئے دے اگر کت خالی کو نورو کے گنا و نزل حل و سنگٹ وانے میں ٹیلو میں رو تسلو کٹی پور تسلو جی کیا نا سنگٹ مر کے گنا مودا سنگٹ مر کے یہ دن ہو گوار دو پیدلان دے کر نزل تسر سن خبر میں کولو کولا میں اگر کٹ کی جبل درم گئے ناس سے نہ دا مجھے سیب میل مدیر دا سے قصہ شروع کرنا گا تب سے میں وہ چیزیں میں درو کیسا تا تو تیو جی خبر ہی کئے جو خبر جی سے ولی تب میں اتانا دا ایسے چو کم یا دیا غیب زین مجھے سی جارتا شد دیار میں میں خبر ایک مرگن چیزا لی گیا دا خیال سر آگا ایسے چو میں دو خلی قواند دا تیتا سن خبر ہی کئے خبر ما سر پی خیر خواہ غوم در ناروا می کرلی توبہ می دا سر تم معافی کا تخاپا شوئے بے وقت اور او کرے دی اللہ برا تم معافی کیا اللہ تم من چما بتو معافی تو خطا شوئے زمان غصہ ختم شوئے میرا زمان پا مخیو باسا شاہ خیلان تا خبر شروع کی روکے گئے دیگن کبھی ہم وہاں سیر بے کبھی خبر سن تا دنگیری کرلا نو خیر بری نہیں مجزون کوا کن تو مجزون نہیں کن راوا تم اس رازم کنے جا راوا تم والے جو کہ گورن لا یعزیز ماجیز سرد لول مولا دیا فاتا خدا اتغا زبور دست نار دست رو میجا خود ما بیجا کل را غلی از ما اول را غلی سخ خپا شم ایسی چو تنی مای تا خپا نشی زپا جی طرف را لما دو سر یرا دا چی پولیس دی ایسی چو دی تا نظار دی دو دسی نی چی زمانگ دو ساد دی دی چنگی چرتا پا دین یه ترا غلی و زت خبرون نیما زت نیم خبر روز ترا غلی و پا دی غرز را غلی تا خپا نشی چی رز ما بیجا تیر را غلی کوستانیو ابھی شام کی ملا سن دے کوستانی ملا رانیا لا ملا دنور الحق رو دنور الحق رو اور سربالی خان نے کدا سنی علی شریف سر اگر زخو خوشحال رسوم پری بانی دیر خوشحال رسوم کہ طالب پخل استاد غیرت نے کیا اگر طالبی اب ملا تعلیم رکھو دیر نہ کار کرے دو خوشحالم چتا سر ستا شاگردان کو مت کی مرست گئی خبر ہے تو خیر والو لگا نا ذرا روان سو دار دی تقلب کا فی ساجدی تقلب کا فی الکتاب کا سن کی دا تا گور نقل کو سران و قصید جوڑا کلا تقلب کا فی ساجدی میں بعد موحدین دی اور ادل اد تقلب میں دخیت نہ ملانا خیزتا اور دخیت نہ ملاتا اکڑا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقلب وئی دا یو موحد نہ دا بل موحد تا دا پلار موحد مور موحدہ نیکو موحد نیا موحدہ دا آدم نہ رواخلا علیہ الصلوۃ والسلام دا عبداللہ دا امینہ پر ٹول موحدین مشرکان پہ گنی تیر شی مسلمانان ساجدین پہ دے مانا باندھے واغ السلام اور دا ما تو معلوم پہ حالتوں بدلے دلے را بدلے دلے انقلاب راغل لے نو بیا ولا قصہ جوڑ کا کہ پدو کی چوک مشرک نو نازر پنس دا قرآن چی ویزار پلار نو دا گوری یو دروغ بل دروغ را کاگی ویزار کافر دا غنو پلار نو چوک ویزار ازار اترو ابن کثیر کم سخت ہے دبانی چی پلار ترکائی قرآن چی چر تیری نو پلاری ویلی نو کتر ویلی نو تر بولی ویلی وکنا تو لولی پلار ترکائی پلار وی اغای ترو یو دا کارو کو نو دویم بیا دیل را للا چه ده نبی علیه صلات و سلام پلار ده جاهلیت زمانه که مرده موری پا زمانه ده جاهلیت که مرده نه اغا سنگه شو و اغا اوح یا عبوائی ده اوح عبوائو ده جوندی کرشوی بیای پی ایمان ده ورده نه پس ده جوندی کنن کار که ایمان ده ورده منظوری گی نه چه نمنظوری گیم ده دروغ پده پکرو وی وکانت خصوصیتا لهو و ده بی جواب کنی ده ده پیغمبر سلام خصوصیت چه ده اغلا کرده داغا دا وجہ نے کرے دا قصہ تقلب کا فی ساجدین اور ادھر راو ادھر صاف سجد کر دے ادھر صاف سجدہ کو ان کو کی شاگردان میں سچل کی کار کی نہیں کی استاد پہ والا کما لاشی یا بل نہ تپوس کی درد ہے کہ وہ ملا ساگر کی سکار کیا را مرد برزخت رسید رہے کہ دنیا کشتے تقلب کا فستا جی دین دا فرائی کی دو استاد و دا معلم چھ پتہ لگی کہنا چھ ماں سرزان کرو لے چھ دا مخی سوک لو اگر ایسی پری خورت ہے کہ سکاری پہ نواب ہے ناغولا جوڑا کلا دے بارہ کی حتمی فیصلہ دا دا چیمین بو حنیفہ ذکر کی وابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر عرض قول اکبر کی دا رسول علیہ السلام پلار مور ماتا علی الکفر دوارا پا کفر مڑے دی سمانا کافر مڑے دی نا نا دا مطلب نہیں دا تصریح نہیں کی پا کفر میں دا کفر پا دور مڑے دا کفر پا کار کیا دا کفر پا حالت کی مڑے دی اس نور پتا اللہ تعالی چیز سے دی آسی بخی پا سعید جن باندیو بخی بیائی جون جی کری دی بیائی بخی پا سچ عرض جی کری دی وہ گوچے پکے نو ہوا لا تمعرفین الا مرام ظاہرہ سرسری خبروں کا دین پورتن اور ملتا صلی اللہ علیہ وسلم پتا بانی سے تکلیف راو سے ماتا علی الکفر مانا علی ملت الکفر پا کفر ملت کفر کی ملگی اس دا پتنش کی پسیدی بخلاسی کی پسیدی اللہ بسر پی اصلا دا سچ کافر یا کافر دے دے دی رہی ابن کثیر وی دا سورت بقرہ آیت ما اللہ تسألو عن اصحاب الجحیم اغوی تحقیق دارے کیا پا کفر ملگی یعنی اغا وقت دا کفر و اغدین دا کفر و قرطبی کوشش دے کرے کہ پا بیا مسلمانن جی مسلمانا یا بیا مسلمان کرشی اغوی فی احیاء ویلدے طول محدثین لگی احیاء الوالدین دا نبی علیہ السلام کی حدیث ثابت نہیں ثبوت نہیں کردی دلیل نہیں دا یقینی ہے کہ پا ملت دا کفر مڑی دی اس لئے یقینی دلیل پکار دی یقینی دلیل نیشتے روایتون بے کار دی دا کار مناسب نہیں مطلب ادا دے سیوتی دی بانی کتاب لکھ رہے سیوتی چاچی دور لکھ کرے دے بے تحقیق پا مخ لکھل کے اگر ہر تا گن بارا لکھ رہی دا سیوتی کتابوں کے خیر ان دیر دے رحمہ اللہ تعالی خو دیر لوئی لکوالو ابیائی مراجعان دا کرے پا مخ چی سر اغلی جی لکھلی ہے وہ چی سر اغلی لکھلی ہے میں قصد سویر بھی کیوں جمع کری شفا و صدور ہو کر کہ شرح صدور حیران میں پاتے چی دا سب علا دا دا شانتا دغا پانی رسالی لکھلی داغا شاگرد داغا خلاف کتاب لکھا ملا علی قاری لکھلی چی آغا پا کفر مردی آغا بیا پا غی یہ وقت چی پا دے مسئلہ بانی کتابونی لکھلی شوید دو برافا بے مسلمانانو یا مسلمان شوید مردی بل بل کل کافرو اپا کفر مردی پا دے بانی شیطان پا دے شی بے فرگو خبرو خلو کر پا دے بانی کتابون لکھلی چی فضلات دا پیغمبر پاک دی او کپلیت دی فضلات دا پیغمبر پاک دی او کپلیت دی علی کدی تا جت سرے چی تاسو لکھائی پاک دی او کپلیت دی نن روز دنیا کی وی اغا فضلات نسری ہے دا مسئلی تاقیر کرے ناغشتے ہم ناغاست را ختم شویدہ نچ ختم شید نے تے سے یاد ہے کہ پاکو کو پڑی تو خبر ہے سن جو کرے دی یہ روایت نہ یاد دو نہ میں من تے جو اس پیرا پاتے دا لون کی براز پسار واو لو اس کی او لو کی کہ نبی علیہ السلام کو اڑ بول پڑا تو بار تا وتے نو شو دا غیر پر ازل اللہ لو کہ غیر اس کی دا جو پاکی دی واگے پر پاکی نے تے لیا گیو بس کری کہ میچ اس کری او ہو بس کری دا غیر سن پتا وی دا جو پاکی دی نا پاکی او تو نو میمن د خیر نبی او کیش وی پیغمبر او کیش وی نو ست دی کار چې پاکی ته نه پاکی ته و وینه چې وکړی وا خکره لا ګول وینه ولا سرا پناکا اصله لا غ وینه اوس کړه پیغمبر سلام وی پنا دی کړو او وی چرته دی پنا کړه وی سه باغ دی پنا ک چې څو خبر نه اوس کړه یا وی پتا باندې مرض نه راځي وی دا کو پولیته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے نہ سوے تے کیا اس کے لیے کہ اس کے جن دے دے تو سوی دا دے فائدہ خور پدی معنی وقت تے شے دے فضلات پاک دی فضلات نہ پاک دی پدی معنی وقت تے شے دے پدی مسئلہ بانی تو مصر بانی دا امریکان حجاز تے دن نکی دا راغو سری وی اد مدینی نو سٹی دا مدینی پروفیسران مولیان پدی مسئلہ بانی دا افتورا سی لگیو کی عظیمت تری اولاد تدا سلو خود کل کا یوا سلو خود پجی بانی رسالی لی کلی پجی بانی مقالی ویلی یو با مقال رستا بل با مقال رستا دلیلونا ادیمانی برسا فیدہ اشتے سلو شریعت روا کری دیس یو سلو تلو ساتلی تلو کری یودی کی سر لاغ شرطن نیشی کولی دلو کری دلی کی یوا کری نکولی شمیدی کی باستا سو ضرورت تی شیطان پا بے فیضو بانی خلق کری لا قودن نلاؤن سرات وکل مستقیم دکار کار دوائن پریدم اپا بے کاری بین بیارم دنی غلار نبکا گیت آرم دا شانتا دا مسئلہ دا دے وقت کے مسئلہ دا حیات النبی شیطان مخطہ کرنا اگر پا دی عنوان مخطہ کرنا جسدی دی ونصورو دی دنیاوی دی بل طرف تا بل چپ پا بل چپان دی عالم دی عالم شی دا دے مسئلہ بنیاد دا کم جنو شریک جلسہ پا ملتان کے بریلیان پا کی تو شریک جلسہ اتحاد کرو پا دے شریک جلسہ کے محمد عمر چروی بیانو کو دا پیغمبر صلاة و سلام پا متعلق او فضائل تردی پوری بیان کو چی نبی علیہ صلاة و سلام پا قبر کی پا جسد عنصوری حیات دنیاوی سرک جو اندے دے او داغ بی بیانی پا قسم پا اعتبار بنا تا قبر کی پیش کولیش دا پا جلسہ کی دا بیانو کو دا غوخ نے خلاف دور شیخ صلی اللہ پینڈائی رحمہ اللہ تعالی او شاہ سید عنایت اللہ رحمہ اللہ تعالی پاسی دی ناروا دیویل دی دا غلط دا خبرہ دا غدین مسئلہ ان خطا ان خطا یو طرف تا دا او دا چی تو حیات دنیاوی جسدیه وی دو دی تا سوچ نکی چی دین پو دنیا کی کفر خوریگی که توحید خوریگی مفتی شفیع سے بھی کی اخیار عالم کن رحمہ اللہ تعالی دا سما بارا کی فصل فتاوا کی چی مراوی کنا ہوئی اغوی اولو دو نورو دو مسئلہ کو اختلافی دا پا خپل زیبانی دا خود دے وقت کی دا اولو دو وی نبی پکار نبی پکار ولی وی چی وی اولو ناغو چی نواری دا رمدت کئی یعنی دا ذریعہ دا شرک نچے شرک ذریعہ دا دی وی نبی پکار انکار پکار دے رضی حیات نا حیات دنیاوی جسدیا انصوریا نسو پیدا کی گی شرک و کفر رمدت سرا پنے کشا نسو خدمتو کو دیو بندیانو دا شرکی ہوکو د څه خدمت کوي د بریلیت خدمت کوي پریږده دا مسله کنستان ورو قیامت کې د فضو کې دنیاوي جسدي منصره دي منلی که کوي به یې دې تپوس نشته یې تپوس نو چې نشته یې نتلی ده ورته خدای په نیکه وهه ا د دیوبندیانو جماعت مختلف کړو یو بل سره په جنګ کړو په دې څو کتابونه لیکلی شو دا سدی پوره کېږي روغ کتبخانه پیلی کړی شي روغ کتبخانه که چېرې راجمع کوي نو روغ لایبرري کې نه جوړیږي د شیطان کوشش د دې کار د دې اسلام المرء ترکه ما لا یعنی کہ فائدہ کی منا عقیدے تو عمل تلے ہوتا ہے انہو هو السمیع العلیم وات ہے خبر کم تاسو پاچا کی راضی تو شیطانان شیطانان راضی ہر ڈیر دروجن ہر ڈیر مجرم لا دوڑیو بسر مر کر چالا یلقون السم او ورد دو تاوری دلی خبر دو فرشتو آن کاوری دلی کنا سو پوانا دو مسمو بانی ڈیر دو نیدی دروجن درو پا کی دیر کی عزیز کی راضی دو بخاری فیخلطون بیہا میں آتا کذبا سل یعنی ڈیر درو سر اٹھل کیے وی خبر سر یو خبر دو فرشتو ناوری دلی در آو تختیب اگر پی گزارو کو اس کو خلاص شوا یا پی نظر شو ابیو تک خدا اگر پی نظر نہیں اگر یو بسر تخبر کئی چی چر تا دی پدی کارزم صبا یا بلرد یا بلرد کی دو دے داتے دے داتے کی واری رخلش سر سر درو اٹھل کی اگر خپل پیر لراشی اگر تب وقت کی خبرو ہوئی دسی کی دو دی درو سر سر ٹل کرو اگر یاوری شا دا فرشتی اگر وراوری وا اگر بانی اگر سل دروغ روک شی بیادا سکنون چی دای و خبر شاو خدا خدا سلی چی دروغ خواتی اگر دروغ سی سکنون گوری اگر یو رشتی شین کئی اکثر هم کاذبون اکثر هم کاذبون و سوارا و یتبعو هم الغاون پیده شاعر ده شاعران روانی پدو پسی کمران خلق سموتبر خلق مالدار خلق ملکانان خانان دو پسی چیزما سی پسکنون بکی انم بلا لاخل داخ کے روڑ دی پھر کیا اور تریسا پیسی بتی ناخل یتبعهم الغاون دیندار صداقی سے ضرورت تے نزد مرگری ہو گورے دا غاوین دی معتبر و دولت مر خلق دے دا جزان دیندار و دین پسر خلق دے نتا سنگوی چیز شاعر دے یتبعهم الغاون نہیں تا چی دو پارا تنگی دے خیال کی یہیم ان پریشان روان پریشان گرو دی وادی ودا پمانا دا سال باندی ودا یدی سال یسیل سیلن ودا یدی ودین مصدر راشی ودا یدی دیتن راشی عوض ورکو دیت چو تولی کی فقه کی وادی تنگی توی تا اعتبار دا حال باندی ظرف مظروفی ویلی امراد تینا ظرف دی بایدون کی خوبو دی کنا خوبو پا پور تا خونه بایگی کنا اللہ پاس جائے نو پا دونی جائے بانی بایگی نو تنگی توادی وی پا اعتبار دا آغا او گو سر چی با پکیتا بایگی پا هر تنگی کی یهیمون پرشان گردی دے با سوچ کئی کئی کئی پکر با کئی نو در لگی خبری نبا اسمان جور کی ادا اسمان نبا خس جور کی در غر نبا خس جور کی پا دے وهم بانی گی اقسم قرآن با پکیتا کئی چی دا سوی ما دا سوی من شیمی اللی فی کل وادی یهیمون قرآن تاو گورا قرآن سیدھا سادہ صاف ستھرا ابیان حقائق ہو گئی دلگی نے یہ کڑے نا کڑے نا خبر ہے سن رہا ہوں رہی ہوئی وانم یقولون ما لا یفعلون وای دعا تچکین ویلو نے دو ویلو دی اد کول نہیں دی لیکن آج اصحابان پریشان ہو کعب ابن مالک عبداللہ ابن رواحہ حسان ابن ثابت دا سنور رضی اللہ عنہم شاعران اور دیر لوئے کار بے کہو کافر بے شرمول زوی دا کول بے ناغا پریشان ہو چاہ خدا دا خطول مگے گمرہار کی رازو اللہ رب العالمین تسلی اور کرنتا سو بکنے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے داغنہ چیمانی عمل صحیح کی پیغمبر پخون روان دی وذکر اللہ کثیرن اللہ علی ریا دی وانتصرو بدلو آخری قبل پاستانینا چی ظلم سرشیو کافر ظلم کرلے زیادہ کرلے بدی ردی ویلی دی سپکی سپوری ویلی دی دو داغی مقابلہ کی قبل دا بدل آخری غزل قصیدہ اثار جوڑ کی دا ندی دا دین سیوہ نور چی سوک دی یقولون مالا فعلون ازیکم راہان وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ذره جبو وش ظالمان سوق دي ظالمان ده تبارك ده مسئله خلاف چه روان دي كم زيد گردیدو تو گردیدل یا منقلب مصدر دي كم قسم گردیدل او گردیدل لو چر روان دي زي زي دو زخ لو گرد گرد زير کنٹرول لے گردی با گردی با زيد دو زخ دي دو زخ روان دي اس پیلی کو گیا پوشی سورت کے تو وہ اقیاد بیان شو پدے خبر باندھی چ خیر دا اللہ پلاس کے دے کمزوری بچ کرو بے خیری دا اللہ پلاس کے دا ضرور عزت من چو اگر دلیل کلا آخر دا صورت ہر واقعے سر ذکر کر ان فی ذلک لک آیا وما کان اکثر مومنین ادا ہر واقعے سر دام ذکر کر ان ربک لہو العزیز الرحیم ضرور دے دیر مہربانا داغا کار دے دے دو پارا پگلا چی بجے جیپے خوڑے آگا ایم کا نا پگلا میں جیپے خوڑے خوچ کما خبر خبر ندا الحمد رب کفینا ولیدا درم تل کنعمتن تمنا علی ان عبدت بنی اسرائیل سلورم لا جعلنک من المسجونین سورۃ یوسف کیم دی پنجم ارجہ واخا شپغم سورۃ اعراف کیم دا وے شپغم لا ضر انا الی ربنا لمنقلبون سورۃ او اوم انا لمدرکون او انما یا ربی دائے پا جواب کی اتم ان فی ذالک لآیا دائی نہ حضر ذکر کری دی نہ حضر ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر مومنین وزا نحن وزا نحم الا من ات اللہ بقلب سلیم روح روح ساتا اللہ علیہ لصم حقیقت دا شرک از نصویکم برب العالمین یو لصم ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین سورہ اعراف کیم دی دولس ما اسالکم علیہ من اجر دائی شپک دائی ویلی دی پینزد دائی یو دوا دائی تلو پینزد دائی ما اسألكم عليه من اجر ديار لف رسول الامين دا اوز اشپک دا اداو سرور دا اداو انی لکم رسول الامین پینز دا سوار لف واتبع کل ارزلون پینز لف فاتقوا اللہ واطعون نحز فاتقوا اللہ واطعون شپارس لا تطیعوا امر المسرفین سورة العراف کیم بوی ولس فاسق تالینا کسافا من السماء دا نوی چی منگا اللہ رحمتون راولی کہ کمگا ان اسمان رتاو کا اتلس على قلبك سورة بقرہ کیم دوی على قلبك مطلب ما ہوئی نولس انج رشیرت کل اقربین شل فقل انی برون فینا سوک فقل انی برون مما تعملون شل یوش توکل علی العزیز الرحیم دویش تفقد ارکان الجماع تقلب کف الساجدین سورة نمر کی مدازی کر کی تفقد الطویر فقال ما لی لا ارى الحدود نقبل متعلقین خیال ساتا تپوس کواں حالات معلوم ہوا دیار لس الشعراء درش الشعراء یتبعهم الغاوون ولی عن المرء لا تسأل وصل عن قرینه دی چا سر مر گرتیا دا دا مر گری گوا شاعران سر توک مر گیا دی سر سلیرش الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تینزیش فیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین ینقلبون شپگیش السورة خالية عن البشارة وآخر دعوانا